Ekranie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, jest 6. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja Obywatelska zapowiada wniosek o odwołanie premiera Morawieckiego. To absurdalna zapowiedź, mówi rzeczniczka PiSu. Huragan Leslie dotarł do Półwyspu Iberyjskiego i obecnie zagraża Portugalii. Angelus tym razem dla Macieja Płazy. Na początek prezydent Lublina Krzysztof Żuk po wczorajszym pierwszym w tym mieście Marszu Równości zorganizowanym przez środowiska LGBT i kontrmanifestacji narodowców. To, że nie doszło do dramatu, zawdzięczamy wyłącznie sprawności działania policji. Chciałbym również podkreślić, że zapewne nie byłoby takich emocji, gdyby nieodpowiedzialne wystąpienia i wypowiedzi wojewody lubelskiego, które doprowadziły do takiej eskalacji emocji. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek mówił przed Marszem Równości o jego organizatorach jako dewiantach i zboczeńcach. Rzecznik wojewody Radosław Brzuska oskarża jednak prezydenta Żuka o nieodpowiedzialne zachowanie. Przypomina, że najpierw dał przyzwolenie na marsz, a później go zakazał. Prezydent tłumaczył to względami bezpieczeństwa. O tym, że marsz się odbędzie, zdecydował ostatecznie sąd apelacyjny. Marsz Równości, w którym uczestniczyło około 1,5 tysiąca osób, próbowały zakłócić grupy chuliganów. Policja użyła armatki wodnej i gazu, by je rozpędzić. Żaden z uczestników manifestacji i kontrmanifestacji poważnie nie ucierpiał. Lekko ranni zostali dwaj policjanci. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, kilka w związku z czynną napaścią na policjanta. Za to grozi do 10 lat więzienia. Jako Koalicja Obywatelska złożymy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji prezesa Rady Ministrów, zapowiedział lider PO Grzegorz Schetyna podczas wczorajszej konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Nie może być premierem ktoś, komu udowodniono kłamstwo, mówił lider PO. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek oceniła, że zapowiedź złożenia wniosku jest absurdalna. Według niej wniosek o jest rozpaczą Schetyny, pokazującą, że w okresie kampanii wyborczej górę biorą emocje, awanturnictwo, a nie merytoryczna dyskusja. A wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin powiedział w Krakowie, że prawem opozycji jest zgłoszenie wniosku o wotum nieufności dla premiera, a prawem, z którego obóz rządowy skorzysta, jest odrzucenie tego wniosku. Poprawia się stan techniczny autobusów szkolnych w Polsce, potwierdza to główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajatur. Jest lepiej niż na początku ubiegłego roku szkolnego, bo wtedy dowód rejestracyjny zatrzymywany był średnio podczas co ósmej kontroli. Teraz jest zatrzymywany średnio podczas co czternastej kontroli. Wtedy około 4% autobusów było w fatalnym stanie, nie odjechały. Teraz to jest około 2%. Również mniej mandatów karnych nałożyliśmy, czyli widać, że jest nieco lepiej. Inspekcja Transportu Drogowego nie tylko kontroluje szkolne autobusy, ale także regularnie organizuje lekcje bezpieczeństwa, podczas których inspektorzy opowiadają o tym, jak należy zachowywać się na drogach. Huragan Leslie dotarł do Półwyspu Iberyjskiego, ale wiatr słabnie i meteorolodzy kwalifikują go obecnie jako burzę tropikalną. Jej siła jest już odczuwalna na zachodzie Portugalii, żywioł spodziewany jest także w Hiszpanii. Najbardziej zagrożone są obecnie zachodnie tereny Portugalii, gdzie już spadły ulewne deszcze. Obecnie wiatr wieje z prędkością 110 km na godzinę, a służby pogodowe wydały ostrzeżenia, aby ludzie unikali wychodzenia z domów. Czerwony alarm obowiązuje w kilku dystryktach, w tym w Lizbonie. Portugalscy meteorolodzy ostrzegają wciąż przed wiatrem o sile huraganu oraz przed silnymi falami. Ich zdaniem najbliższe godziny będą najgorsze. Co najmniej 80 pochodów obywatelskich zorganizowano wczoraj w kilkudziesięciu miastach Francji na rzecz zahamowania ocieplania się klimatu. Na ulicę Paryża wyszło według policji 15 tysięcy osób, według organizatorów ponad 50 tysięcy. Marek Brzeziński. Paryski pochód otwierał transparent z napisem „Jeszcze nie jest za późno”. O tym, ile nam zostało czasu w tej kwestii, mówi klimatolog z francuskiej Akademii Nauk Hervé Le Treuil. Niestety nie mamy wielkiego zielonego przycisku, takiej różdżki magicznej, dzięki czemu możemy zmieniać klimat z dnia na dzień. Na efekt cieplarniany wpływ mają gazy wydalane do atmosfery w różnych zakątkach globu. Kolejna sprawa to, jakie konkretne kroki należy i można podjąć. Hervé Le Treuil. To jest sprawa na szczeblu państw i rządów, ale również na poziomie regionalnym, a także zależy od postępowania każdego z nas, obywatela. Organizatorzy demonstracji zapowiadają kolejne takie akcje. Najbliższa w grudniu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.

i mieszkanie dla swojej rodziny. Że nikt cię nie obraża, nie mówi, co masz myśleć i robić. Wyobraź sobie polityków, którzy nie zaglądają ci do łóżka, nie zmieniają historii i nazwy ulicy, przy której mieszkasz. Za to dbają o powietrze, którym oddychasz. Wyobraź sobie, że masz dostęp do lekarza, że ktoś się tobą opiekuje zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Wyobraź sobie, że na emeryturze przeżyjesz swoją drugą młodość. Niemożliwe? Bzdura. Na to właśnie zasługujesz. A my wiemy, jak to zrobić. SLD Lewica razem. Tu Komitet Bezpartyjnych Samorządowców. Jedyna organizacja nie będąca partią. I jednocześnie nie będąca w polskim parlamencie, która ma w tych wyborach charakter ogólnopolski. Bezpartyjni samorządowcy. Lista numer 1 do sejmików. Większością polskich gmin z woli ich mieszkańców zarządzają niezależne, bezpartyjne samorządy. Zajrzyjmy do jednej z takich społeczności. Tu u nas spokojnie budujemy swoją przyszłość. Ale to może się skończyć. Wojna polsko-polska stoi u progu naszych małych ojczyzn. Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich! Proszę nie walić się w łeb, jak ja to pani mówię. Jest to po prostu nikczemny dureń. Walić się dechą w łeb, jak zasłużyliście, nie tylko, że można, ale trzeba. Chcecie tego? Bo my nie. Jeżeli tego nie zatrzymamy, będziemy mieli ich na karku przez następne 5 lat. Bezpartyjni samorządowcy. Zamiast partii wybierz ludzi. Lista numer 1 do sejmików. Znajdziesz nas na listach w całym kraju. Wybory samorządowe 2018. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek. Pierwsza godzina, jak Państwo się zorientowali, nieco krótsza, ale zapraszam także po godzinie 7:00. Tam będzie spotkanie z wokalistką, dyrygentką i tłumaczką zespołu Gospel Joy. Warto zostać po godzinie 7:00. A teraz spieszmy się, skoro mamy nieco mniej czasu. Dziś, jak Państwo wiedzą, to już jest 18 Dzień Papieski. Dzień Papieski organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przede wszystkim chciałbym Państwa uczulić na fundację, na stypendia dla tych ponad już 2000 młodych ludzi, którzy dzięki Państwu ofiarności mogą się kształcić, mogą się uczyć, ludzi z najbiedniejszych rodzin. Dziś w całej Polsce będą zbierane datki właśnie na ten cel. Można to także zrobić SMS-owo, zapewne także za pomocą internetu. Ale ten Dzień Papieski wokół ojcostwa. Oczywiście ku pamięci i wspomnieniu papieża Jana Pawła II. Pierwszy taki dzień odbył się w roku 2001, oczywiście jeszcze za życia papieża Polaka. Głównym organizatorem, taką dobrą duszą tego przedsięwzięcia był świętej pamięci biskup Jan Chrapek, którego gościliśmy w studio, kiedy się ten dzień rozpoczynał. Od 2001 roku więc trwa ten Dzień Papieski. Mówię o tym dlatego, że w tej godzinie chciałbym zaprezentować Państwu muzykę, która weszła w skład dość niecodziennej inicjatywy, która nazywała się Muzycy w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Wokół treści miłosierdzia, wokół przesłania miłosierdzia, przesłania siostry Faustyny, przesłania Łagiewnik, bardzo bliskich sercu papieża Jana Pawła II, skomponowali, zaśpiewali artyści tacy jak Jacek Dowódzki, Tomek Kamiński, Amen Band, Justyna Sega Band, czyli my, Adam Szewczyk, Magda Anioł. Kilkanaście z tych utworów dzisiaj chcę Państwu zaprezentować. A co będzie im towarzyszyło? No, będzie im towarzyszyła bardzo